Раздзел 40. Нагорная казань. Калі на зямлю лінуць патокі гора, кожны прарок, хто людзям плыт паратунку падгоніць, плыт паратунку і праўды, гімны рых веды. І перад апошняй той ноччу павольна ўсходзіў народ на чырвоную гару, што пад самай гародняй. Цягнулі пару канонаў, захопленых дарогай, стомлена плыла людская плынь. Гара ўсё больш чацінілася віламі, цапамі і дзідамі, дзясяткі і сотні знаходзілі сабе месца, але большасць не спяшалася з гэтым. Сядала сонца, в апошніх праменнях ягоных зіхацеў далёка вялікі горад, мэта паходу. Горад ляжаў спакойна і мірна, нібы не ведаў, што глядзяць на яго тысячы вачэй. З усімі сваімі чатырохкутнымі круглымі вежамі, з дзясяткамі вуліц і завулкаў, з вуліцай з крыхалёў і мечнай, у тарфінавай і абадранага бабра, з высілкамі, тупікамі і слабодамі, са шпілямі храмаў, свінцовым дахам замка, з далёкім нёманам, з цеменем і святлом і страшнай зітхальняй, якую было не відаць адсюль. Сілуэты вежаў, іскры вокон, всё гэта было так мірна, так нагадвала нейкія іншыя гарады, дзе нікога не забіваюць, дзе гучаць арфы і гуляюць вясёлыя людзі, дзе нават муры, проста павага да часоў, якія неймаверна даўно адышлі ў нябыт, што братчык на хвіліну да болю пашкадаваў гэты спакой. Добры, ціхі горад. Ён нагадваў, што ён нагадваў. А тое, што нагадвала і ўся гэтая зямля, скажоны, перакручаны, няўмелы, чарнавы малюнак чагосьці сапраўднага. У гэтым горадзе былі сутарэнні, велля, бессаромныя людзі, зітхальня, якой не было відаць адсюль. Каб ён мог, ён бы знішчыў усё гэта на твары зямным і пакінуў толькі там, дзе наблізіліся да дасканаласці. Каложу, фарны касцёл, яшчэ некалькі веж, будынкаў, храмаў. Усё астатняе не варта існавання. Палацы з каменнага гною. І ўсё ж ён ведаў, ён ідзе на небывалае, неўласцівае такім людзям, як ён. Ні ў якім разе нельга было запляміць рукі. Ніхто не даведаецца, не асудзіць, але нельга. Ён помніў вочы людзей. Вочы. Вочы. Вочы. У гэты момант згаю, што ў баку ад брамы вылецела сотні дзве коннікаў і памчала, нібы з апошніх сіл, нібы ў безнадзейную атаку, сотні дзве чалавек. Ляцелі адным імклівым клінам, адным кулаком, сівавусы крэкнуў, падаў знак, хаця было і далекавата яшчэ, людзі нацягнулі лукі з рагоў. Малады стараўся асабліва, хацеў паказаць сябе, адцягнуў цецівву ледзь не да вуха, шукаў вачыма мэту. Страшэнна хацеў удала стрэліць далей за ўсіх. «Стой!» – залемантаваў раптам Іуда. «Дзе вы носіце свае вочы? Дзе? Халера вам у бок, ліхаманка вам у галаву!» Нацягваць так цецівву не варта было, і волат не здолеў бы пасля страшэннай напругі турыных рагоў асцярожна вярнуць яе ў ненацягнуты стан. Нешта цінькнула. Все з жахам глядзелі, хто на маладога, хто на конніка. Малады абамлеў, мядзведзем зараўла сярод імклівага шалёнага кліна дуда. Чалавек з чорнымі рукамі каваля даўжэзны боўдзіла жоўты пшанічны колас падскочыў сядле, спаймаў слабую пры канцы лёту стралу. Все войкнулі. Пошчак капытоў нарастаў, кавалькада падляцела пад адхон, пачала спешвацца. Толькі боўдзіла са стралой, конна ўзляцеў на стромы адхон, шукаў шалёнымі ястрабінымі вачыма. «Гэта хто стрэліў, а? Хто?» Ён быў страшны і нестрашны. Маўчанне. «Я», – урэшце прызнаўся малады. «Малайчына!» сказаў Кіры Квястун. «Далёка страляеш?» Пакаціўся рогат. Кірык злез з каня. «Здароў, Христос! Не забыў?» «Кіры Квястун! Клеонік з разбярнага кута! Марка Турай!» «Памятаеш?» засмеяўся чартяка Вястун. «Ну, давай пацалуемся. Здарова, апостолы! Гізун ты адрасціў ты сабе, Фома, на апостальскім хлебе, а? Здароў, брат Іуда! Як, здрадзіць яшчэ не збіраешся?» «Дзякуй», – сказаў Равуні, – «сабе даражэй. Адзін ужо аднойчы паспрабаваў, і нельга сказаць, каб гэта было асабліва весела для астатніх. А я вось дарма гэтым хлопцам крыкнуў, папярэдзіў. Ну, добра, добра, давай пацалуемся, ці што? Слухай, Христос, вось табе і падмога небальшэнькая. Мы былі ўцяклі, а пасля ў гай вярнуліся сачыць. Ты сцеражыся, не лезь, як галавою ў печку. Войска з вартаю будзе даваць бой. Сядзяць унь там, у правым гаі, у лагчыне і там. Заўтра выйдуць строем на воласава поле. Цябе людзей колькі? 10000, каб яны здаровы былі, сказаў Христос. Ну, а іх з вартай войта 3 з невялікім. Лічыў двая больш. Цяжкая конніца, латы, каноны. Все змоўклі. Адчулі смяротны цяжар заўтрашняй працы. Значыцца, спачатку трэба не дапусціць да сябе, сказаў Фома. Спрашчаў біць. Таксама мне яшчэ Давід, сказаў Іуда з іроніяй. Ты што ведаеш? Разлаваўся Тумаш на тое, што нехта засумняваўся ў ягоных ваенных здольнасцях. Навучыся спярша меч трымаць. Не ўмею, сказаў Равуні, але ўсё адно. Ты заўтра пойдзеш на двабой? Я з кімсьці дражніць іх. Кожны робіць, што можа. Не пойдзеш ты, сказаў Христос. Пайду, сказаў Равуні. Калі не мячом, то трэба ж нечым. Я не ўмею мячом. Ніхто з дзяцінства не практыкаваў маіх рук. Усе практыкавалі галаву. Праўдзівей, сушылі яе. Калі ў мяне ёсць які такі розум, гэта не дзякуючы, а на супор. У дзяцінстве я зрабіў быў пращу і кідаў. Доўга кідаў. У нас дзяцей амаль не было вольнага часу пры дзённым святле. Але я навучыўся добра. Не кепска кідаць. Пасля мяне страшэнна адхвасталі за тое, што кідаў, а не вучыў модлы. А цяпер і пращы няма. Памаўчаў і сказаў яшчэ. Ай, ды не хачу. Братчык глядзеў на яго. Гэты кволы ўчэпісты чалавек цікавіў яго і няўлоўна несвоечасова на гэтай паганай цвердзі нагадваў нешта добрае, што павінна на ёй быць, і чаму, аднак, не прыйшоў час. Таму ён падлягаў смерці, як некаторыя яшчэ, не дужа шматлікія, якіх ён сустракаў, як ён сам, Юрась, але гэта ўжо справа іншая. «Задураны», – з тысячу недахопаў, слабы, непрыдатны да навакольнага жыцця, безабаронны перад сілай, да таго, што аж злосць брала і хацелася даць яму па шыю, ён усё ж быў бязмерна лепшы за многіх. Прынамсі, не стаў бы гарлаць: «Лаўжоў, лаўжоў, вагонь!» Ён быў самым галоўным падобны на велічэзную частку гэтых людзей у белым, што стаялі пад гарою і што можна было назваць словамі «няздатнасць да гвалту».